إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله سورة لو تفكر فيها الناس لكفتهم سورة أمبايو لو واتوا وتتفكاري اليوم دنياك سورة هي إتوتوشا كبيسة كوا لموعظة سورة هي إتوتوشا كبيسة يكوا نسهم يكم وميني الله سبحانه وتعالى يقول مولى جل وعلا الله سبحانه أنا سيما والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله سبحانه وتعالى أنا آفك نكزام زالتين أنا آفك نكزام أمازو واتو ونفيش لوهين كشاك سيما حكيك يا ونادام أو حكيك يا ونادام وافكتك هسارة اسفقوا ولأنباو وميامين na wakatenda matendo yaliyokuwa mema na wakahusiana kuna kuhaki na wakahusiana kuna kujambo la kusubiri ibadallah sura hii ibadallah Allah subhanahu wa ta'ala amewavua wale ambao wameamini amanu bi rabbihim tabarak wa ta'ala wamemwamini mola wao subhanahu wa ta'ala baada ya kumjua walipojifunza linalofungamana na imani walipojifunza yanayofungamana na kuamini siku ya mwisho na walipojifunza kunako yale yanayoambatana na kuamini mitume na manabii bali vile vile na malaika wakamwamini Allah subhanahu wa ta'ala wa amilus salihat na wakatenda matendo yaliyokuwa mema na huu ndio mujarradul iman na huu ndio hii ndio imani ya sawa sawa imani ni ile ambayo inayoambatana na maarifa bali imani ni ile ambayo inayoambatana na amalun salih tendo lililokuwa jema ama wale ambao wanaomwamini Allah subhanahu wa ta'ala basi na kuingiza maana ya imani ya kimatendo fa innahum yusammawna almurji'a hawa ndio ambao katika lugha ya kisheria wanaoitwa murji'a wale ambao wanaona ya kwamba annal amala la yadkhulu tahta musamma aliman kwamba matendo hayaingii katika maana ya imani wakaona ya kwamba kitendo cha mtu kuamini anna Allah subhanahu wa ta'ala kwamba Allah jalla wa ala ndiye ambaye aliumba mbingu ndiye ambaye aliumba ardhi ndiye ambaye anatakiwa kuabudiwa lakini wakaona ya kwamba matendo hayaingii katika maana ya imani hawa ndio ambao wanaoitwa murji'a ibadallah yenye waja wa Allah subhanahu wa ta'ala katika kipengele hichi cha kutenda matendo yaliyokuwa mema jambo hili Allah amelileta baada ya kutaja al-iman kisha akataja matendo yaliyokuwa mema na hii wanaiita ahlul lugha atfun 'amun 'ala al-khas au atfun khasun 'ala al-'am limetamkwa jambo la kuamini kisha likatamkwa jambo la kutenda matendo yaliyokuwa mema pamoja na kwamba katika iman kuna matendo yaliyokuwa mema illa alladhina amanu isipokuwa wale ambao wameamini katika kumwamini Allah subhana yanaambatana na matendo yaliyokuwa mema kisha Allah akaambatanisha na kusema wa'amilus salihat na wakatenda matendo yaliyokuwa mema baada ya hapo Allah akasema illa alladhina amanu wa'amilus salihat wa tawasaw bilhaqi na wale ambao waliohusiana kuna kuhaqi waliohusiana juu ya kuthibiti katika haqi waliokaa wakihusiana kunako kuwa imara katika kuitetea haki yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati ad-dunya wa fil akhirah ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وكوسيانا كنكو جامبو لكثبيتي كتك حقي وكواو بعد يكواميني بعد يكواميني الله na wakawa ni wenye kuyatendea matendo mema, maana yake ni wenye kutenda matendo mema ambayo ndiyo muktaba wa imani, ndiyo muktaba wa imani. Hawakutosheka na hapo, wakaona kuna haja ya wao kuhusiana, ya wao kwa wao kuambiana yaliyokuwa ya haki. Wa hadha al-amru ibadallah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, na hili jambo nilo ambalo yuabbar, nilo linaloambiwa al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar, ndilo jambo la kuamrisha mema na kukataza mabaya. Fa innal mu'mina la yaktafi bi nafsihi, mu'mini hawezi kujitosheleza yeye mwenyewe bi salahiyati, kwamba kwa kuwa yeye amemwamini Allah, kwa kuwa yeye ameshatengamaa, kwa kuwa yeye ameshajua kwamba hii ni ibada, hii ni swala, hii ni zaka, hii ndio saum, na hii ndio haji, na hii ndio aqida, ikawa imetosha kwake yeye kuamini. Bali mu'mini wa kweli ni yule ambaye amemwamini Allah subhanahu na akajitengeneza akayafanyia kazi yale ambayo ameamini, kisha baada ya hapo akawa ni mwenye kuamrisha mema na mwenye kukataza mabaya. Wa hadha wasfu li ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, huu ndio wasifu wa umma Muhammadin alayhi salatu wa salam. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. مكوان ني امه وليكو بورا امه وليكو وخيري مليتolewa kwa watu kwa sababu gani? Mmekuwa ni wenye kuamrisha mema na ni wenye kukataza mabaya. Bali mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi ya Tamim ibn Aus ad-Dari radiyallahu ta'ala anhu aliposema, ad-dinu an-nasiha, dini imejengwa katika msingi wa nasaha. Qulna liman ya rasulullah, tukasema nasaha hiyo inakwenda kwa nani ewe mtume wa Allah? Qala lillah, nasaha hiyo iwe ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wali rasulihi, na kwa ajili ya mitume wake, wali kitabi, na kwa ajili ya kitabu chake, wali aimmati almuslimina wa ammatihim, nasaha iwaende waislamu wote, nasaha iwaende wale viongozi wa Islam. Bali sio hivyo, bali mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu aliposema mtume sallallahu alayhi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, yoyote atakayeona jambo ovu basi alibadilishe na aliondoshe kwa mkono wake, fa in lam yastati, ikiwa hatoweza, fa bi lisanihi, basi kwa ulimi wake atumie ulimi wake kuliondosha ovu lile. Fa in lam yastati, la ikiwa hatoweza, fa bi qalbihi, basi autumie moyo wake kuchukia. Wadhalika adhafu al-iman, na huo ndio udhaifu mkubwa wa iman. Ndani ya hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, mtume sallallahu alayhi wa sallam yurattibu maratib al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, anapangilia madaraja ya kuamrisha mema na anapangilia madaraja ya kuondosha munkar. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anaanza bil a'la, anaanza na daraja la juu, la pale yule ambaye atakayeuona munkar au uondoshe kwa mkono wake, in kana mustati'an, ikiwa yeye ni mwenye uwezo wa kuliondosha kwa mkono wake, fali yaruddaha, basi aliondoshe. Fa in lam yastati, daraja la pili, ikiwa haliwezi, basi fa bi lisani, fali yatakallam, basi azungumze walau kwa neno ili aweze kuondosha munkari ule. Daraja la tatu, fa in lam yastati fa bi qalbihi, ikiwa hawezi, basi achukie kwa moyo wake. Wadhalika adhafu al-iman, na huo ndio udhaifu wa imani. Ibadallah, hadithi hii na aya nyingine ndani ya Qur'ani, bali hadithi nyingine ya mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, la ta'murunna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, la haqqa hakika mtaamrishana mema na mtakatazana mabaya. Mtume sallallahu alayhi wasallam anawaambia umma wake, kwa hakika hili jambo lifanyeni, wallahi mfanye hivyo, kwa hakika fanyeni hivyo, kuamrishana mema na mkatazane mabaya. Wa illa na kama hamtofanya, la yushikanna Allahu an ya'ummahum bi'adhabin min 'indih, fanachelea Allah subhanahu wa ta'ala akakuangushieni adhabu itokayo kwake subhanahu subhana. Kwa hiyo jambo la kuamrishana kunako mema na kukatazana yaliyokuwa mabaya, Hili ndilo jambo ambalo Waislamu wamesifiwa ndani ya Qur'ani na ndani ya Sunna ya Sayyidu Alinani sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ibadallah, waumini wa kweli ni wale ambao yuhusuna bil haqi, ni wale ambao wanatoa nasaha kuna kwa haqi, wanapowakumbusha wenzao, wanapowapa nasaha wenzao. Hawa ndio ambao wamemuamini Mola wao subhanahu wa ta'ala, na ndio wale ambao wametenda matendo yanayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hawajatosheka na hapo, faqamu bi da'wati llah, wakasimama kuanza kuwalingania wengine. Ibadallah, faqad yaqulu alqa'il, anaweza akasema mtu, fama balukum li haula'i nnas, mna nini nyinyi mnashughulika na hao watu? Imuda wakuwa wewe umemwamini Mola wako subhanahu wa ta'ala, muda wakuwa wewe unamtii Mola wako subhanahu wa ta'ala, lipi likusumbue na kuanza kuangaikia watu wengine? Lipi likusumbue wewe na kuanza kuangalia fulani anafanya munkar, fulani anafanya maasiya, fulani anafanya dhambi, fulani amesema kauli ya batil? Lipi hilo la wewe kukushughulikia na watu hao? Ibadallah, falmu'minu alhaqiqi, muumini wa kweli yule ambaye, yuslihu nafsa, anaitengeneza nafsi yake, wa yuslihu nafsa ghaira, na anaitengeneza nafsi ya mwingine. Bali sio hivyo ibadallah, lau watu wataachwa wasikumbushwe wasisemwe, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala idha anzala albala wal fitna, pindi atakapoteremsha bala, atakapoteremsha adhab, adhabu ile itampata as-salihu wat-talih, itampata aliyekuwa mwema na aliyekuwa muovu. Kama qala fi Aisha radhiyallahu anha, Aisha radhiyallahu anha, kama alivyosema Aisha Allah amridhie, anuhliku wa fina salihun, ewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, tutaangamia na ilhali tuna watu wema tunaishi nao. Qala Mtume akasema, naam, ndio, idha kathura alkhabath, pindi ambapo uchafu utakapokuwa umekithiri, uchafu umekithiri na watu wema wakawepo na wala hawakuweza kuubadilisha, uchafu utakapokithiri na hali ya kuwa wema wapo na hawakuweza kusema wala hawakuweza kuutoa kwa mikono yao, basi Allah subhanahu wa ta'ala anapoileta adhab, basi adhabu ile itampata aliyekuwa mwema na aliyekuwa talih. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, yogopeni adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, yogopeni fitna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, fitna ambayo haitokuja kuwapata waliodhulumu peke yao, bali fitna hiyo, adhabu hiyo pindi itakapokuja itawakusanya waliokuwa ni wema, itawakusanya waliokuwa waovu. Kisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala yubathun, watafufuliwa wale waliokuwa wema, wataelekezwa palipokuwa pazuri, na wale waliokuwa waovu wataelekezwa katika sehemu yao inayostahiki. Ibadallah, kwa hiyo alwasiyatu bilhaqi, kuwahusia watu kunako haki, imma ubaada ya kujitengeneza wewe nafsi yako, basi unayo haki ya kuwalingania wengine, ya kuwafundisha wengine, na ndiyo amri ambayo Allah subhanahu alipa mtume wake sallallahu alaihi wasallam, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasana, wa qala subhana fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin. Bali Allah subhana aya nyingi, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man tabi'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin, wallahu tabaarak wa ta'ala a'lam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله يقول مولى سبحانه وتعالى إن الإنسان لفي خسر hakika ya wanadamu wapo katika hasara, illa alladhina amanu, isipokuwa wale ambao wameamini, wa amilu salihat, na wakatenda matendo yaliyokuwa mema, watawasau bilhaqi, na wakahusiana kunako haki, watawasau bisabri, na wakausiana kuna jambo la kusubiri ibadallah. As-sabru jambo la kusubiri, fahiya bimanzilati ar-ra'si 'ala al-jasad. Subira ina nafasi kwenye mwili mithili ya nafasi ya kichwa katika kiwiliwili. Pale ambapo yule atakayekuwa hana kichwa, fala jasad la, huyu hawezi kuwa na kiwiliwili. Jambo la subira ndani ya Qur'an na ndani ya sunna ya Sayyid Adnan sallallahu alayhi wasallam wa kalamu salaf na maneno ya waja wema, jambo la kusubiri ni kubwa sana, limebainishwa ujira wake na wale ambao wanaotakiwa wasubiri, bali wale ambao wamezibana nafsi zao katika jambo la kusubiri ibadallah. As-sabru wal habs huwa habsun nafsi amma yakrah. Subira maana yake ni kuibana nafsi kwa yale yenye kuchukiza. Unapoambiwa bwana fanya subira, maana yake izuie nafsi yako kunako yale yenye kuchukiza. Hii ndio taarifu ya maana ya sabri ibadallah. Ibadallah, jambo hili la kusubiri ndani ya Qur'an, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ameambiwa ndani ya Qur'ani ya kwamba aige misili ya subira ya watu waliopita katika watu waliokuwa wema miongoni mwa manabii. Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, bali Allah subhanahu akamwambia pia wasbir li hukmi rabbik fa innaka bi a'yunina. Wasbir li hukmi rabbik, isubirie hukumu ya Mola wako. Wasbir li hukmi rabbik, isubirie hukumu ya Mola wako. Bali Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia fasbir kama sabara ulul azm, fasbir kuwa na subira amma yaqulun, kuna kwa yale wanayosema, kuwa na subira ewe Muhammad alayhi salatu wasalam, yale wanayokusemea wewe, yale wanayosemea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ibane nafsi yako na kuvumilia kuna kwa yale ambayo wanayosema. Bali pia sio hivyo ibadallah, Mtume sallallahu alayhi wasallam ameambiwa ndani ya Qur'ani afanye subira, kwani misili ya matendo yanayompata kuna kwa watu wake ndio hayo hayo matendo pia waliyafanya waliokuwa huko nyuma katika mausati na makafara walipokuwa wanawafanyia manabii. Allah subhanahu wa ta'ala alipomwambia walaqad kuzibat rusulun min qablik, kwa hakika walikadhibishwa mitume waliokuwa kabla yako, walikataliwa kabisa mafundisho yao, walipingwa kabisa mafundisho yao, fasabaru ala ma kudhibu bih, wakasubiria kuna kwa yale ambayo waliokadhibishwa nayo ibadallah. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, hizi ni miongoni mwa aya zinazoonyesha taslia, zinazoonyesha riwazo kwa yule ambaye atakayepatwa na mazito, yule ambaye asabatuhu almusiba, amepatwa na misiba, alipatwa na majanga, fasabara, akafanya subira, fallahu subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye atakayemlipa kutoka maana na subira yake. Kwani wale wenye kusubiri malipo yao hayana hayana maandiko rasmi, malipo yao ni malipo yaliokuwa makubwa, hayana kiwango ambacho Allah amekipanga ndani ya Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala anaonesha mithili wa hivyo ibadallah. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, waumini wa kweli waliomwamini Allah subhanahu na wakatenda matendo mema na wakawa ni wenye kuhusiana kunako haki, basi wanategemea ya kwamba pale wanapokuwa wanawafundisha wengine, pale wanapokuwa wanayasimamia yale mambo ya kiibada, ni lazima wakutane na changamoto, ni lazima watakutana na vitimbi vikubwa, ni lazima watakutana na mitihani mikubwa, min qibali a'da'e, kutokamana na maadui au kutokamana na ndugu, min jildatina, ndugu katika jamaa zetu. Hivyo basi Allah subhanahu wa ta'ala akaonesha muumini wa kweli yule ambaye yasbir ala azal khalq, ni yule ambaye anayesubiria maudhi ya waja, anayesubiria maudhi ya viumbe ibadallah. Fasabru ibadallah, na jambo hili la kusubiri kama walivyoligawa wana machuoni ya kwamba kusubiri kupo kwa aina tatu. As-sabru ala ta'ati Allah, mtu kusubiri juu ya kumtii Allah. Was-sabru ala ma'siyati Allah, na kusubiri juu ya maasi ya kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. والصبر على أقدار الله المؤلمة نمتك صبري أجوية مكدري ويا الله سبحانه وتعالى ينكو ميزا. فالمؤمن مؤمن وكوال حينما يطيع الله سبحانه وتعالى مؤمني فلا أمابو أنابو ليليكي أجام لكم تيم لواكي فلا بد من الصبر لازيم أصبري لازيم آوين صبر كتك طاعيكم لكي الله سبحانه وسبب نفسيك إنموانغوزا kwenda kuliacha hilo jambo. Nafsi yake inakuwa ni nzito na ni ngumu kulielekea hilo jambo, lakini anavuminia na anaibana nafsi yake na anajitia majukumu hayo na kwenda kumtii Mola wake subhanahu wa ta'ala. Anaamka wakati wa usiku wenye giza, anaamka hali ya kuwa watu wamelala, anaacha kitanda chake ambacho amekinunua kwa gharama kubwa. Yanhani wara anauinamisha mgongo wake li rabbihi subhanahu wa ta'ala, bali yamshi fi dhulma, bali anatembea katika giza kwenda msikitini, anapita mazingira yenye utata, anapita njia ambazo imma zina wadudu wakali, anapita kwenye njia ambazo imma zina watu wenye uadui na viumbe waliokuwa na shari, lakini yamshi anapita kwenda kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Fala budda min asabri, ni lazima pawepo na subira katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna nyakati zingine za ibada zinakuijia kwa kipindi ambapo unahitaji kustarehe, unahitaji kuliendea jambo lako la kupata riziki, lakini wakati huo huo ndio amri Allah subhanahu wa ta'ala inakuijia. Na vile vile ibada Allah, taamalu fi amri sawmi, tazameni kuna jambo la kufunga saumu, unajizuia minal maakali, unajizuia na jambo la kula, unajizuia na vyakula unavyovipenda, unajizuia na vyakula ambavyo nafsi yako inavitamani, unajizuia na vinywaji vilivyokuwa vya baridi. Yote haya sabrun li ta'ati Allah, unafanya subira kwa ajili ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Bali sio hivyo, yule ambaye yahbisu nafsahu li zakati, anaibana nafsi yake, anaizuia nafsi yake, nafsi ambayo iliyokuwa inamzuia kuitoa mali yake kwa ajili ya zaka, lakini anaibana nafsi yake, anafanya subira, anatoa zaka ya mali aliyokuwa nayo, bali anatoa takriban milioni 10 kwa ajili ya kwenda kuifanya ibada ya haji, bali ya kuwa hiyo milioni 10 alikuwa na uwezo wa kuifanyia biashara kubwa. Fa asbaha ghaniyan saria, akaja kuwa ni tajiri aliyekuwa mkubwa. Lakini aliibana nafsi yake, akaizuia nafsi yake kunako tamaa ya dunia, akaweza kuielekea ibada ya haji. Fa sabrun fi ta'ati Allah, angalia maisha ya mume na mke ndani ya nyumba, maisha ambayo hayaishi miaka na miaka na mizozano, maisha ambayo hayaishi na kukoruzana. Lakinahuma, lakini hao wawili wote yasbiran, wanafanya subira muda wa kuwa wapo katika taa ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Yale maasi ambayo yanayofanyika muda wa kuwa hayajafikia katika kufru billah wa shirkum billah, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, yasbiran, wanafanya subira. Baba anafanya subira kwa uovu na ubaya wa mtoto wake, mzazi anafanya subira kuna kondugu na jamaa wanaomkaripia na kumkataa katika dini yake, lakini yeye yamshi, anakwenda mbele, anasogea mbele, kwa sababu yupo katika taa, yupo katika jambo la kuelekeza watu kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndo aina ya kwanza ya subira, hii ndo aina ya kwanza ya kumsubiri, hii ndo aina ya kwanza ya namna ambavyo mtu anatakikana afanye subira katika maisha yake anayoishi leo hii. Ibada Allah, taamalu, hebu tazameni wale ambao wamefanya subira katika kumtii Allah subhana pale lilipoisha jambo hili la kaasul alam, lilipoisha na kumalizika jambo la kikombe hili cha dunia, kombe hili la dunia lilipoisha. Hebu tafakari nafsi yako na mno ulivyoizuia. Unawasikia watu wanashangilia huko, na unakumbuka ya kwamba miaka 10 mitano sita nyuma huko ulikuwa ni katika wapenzi wakubwa wa mipira, ulikuwa ni mtu ambaye huambiliki usikiki kunako kadhia ya mipira, lakini leo hii hadaka Allahu lilislam, Allah subhana amekuonyesha na amekuongoza kwenye huu Uislamu, ukajua qima tul waqt, ukajua nafasi ya wakati, ukajua lahza, kipindi au sekunde moja, thania, sekunde moja ambayo utakaoipoteza katika maisha yako, iko siku utakuja kuilia mbele ya Mola wako. Ukakumbuka ya kwamba kupoteza dakika 90 katika mpira, unautazama mpira, hizo dakika 90 ambazo unazipoteza. Yauma al-qiyama, siku ya kiyama utatakiwa usilipe, utatakiwa ukumbuke kwa dakika hizo 90 lau ningezilitumia katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala yasingenifika haya yalionifika. Muumini wa kweli anatazama hilo. Hebu angalieni waliopoteza masaa, hebu tuambieni nyinyi ambao mliopoteza masaa yenu kuna kukutazama mpira, mnaweza mkapiga hesabu nzuri, mnaweza mkaielezea dunia kwamba ni muda gani mmeupoteza kwenye mpira, mnaweza mkaielezea ardhi hii ya kwamba masaa tujalie au masiku manne na siku na masaa sita takriban dakika 25 mmezipoteza zote sabahalala, mmezipoteza kwa ajili ya kumwangalia mtu ambaye ameipoteza hii dunia kwa maneno yake. Mmepoteza masiku yenu yote kwa sababu ya kutazama yale ambayo ni katika mambo ambayo yanakujazieni madhambi mbele ya Allah kwenye daftari lenu. Wale waliofanya subira kwenye swala hii, wale waliofanya subira wakaamua kujilazimisha na kumtii Mola wao, madha yasayajinahuna amama Allah, nini watakachokivuna mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na wewe uliopoteza masiku yako manne, na wewe uliopoteza siku zako takriban kadha, masaa kadhaa uliyopoteza, nini utakachokwenda kuvuna mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Umekaa unatazama propaganda zinazotangazwa katika ulimwengu, hawa manasara makufar wao hawaridhiki kuona wewe katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanakuletea kitu ambacho ni mamfuha, kimepuliziwa upepo, kitu ambacho kimepuliziwa upepo leo hii kinakupotezea masaa yako 90, dakika zako 90, kinakupotezea takriban siku 4 kwa ujumla wa masiku yote ya mpira yaliyochezwa. Ni sawasawa mtu amekaa siku 4 zote na masaa 6 na dakika 25 anatazama mpira wake. Ibadallah, leo hii watu hawa wanakutoa katika dini ya Allah kwa ajili ya wewe kufurahi, na hali ya kuwa wakati huo huo yuharibuna akhlaqak, wanakuharibia tabia yako, wayuharibuna sulukak, wanakuondoshea mwenendo wako. Muda huo lau kunta tadhkurullah, lau muda huo ungekuwa unamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, nini ungekivuna mbele ya Allah subhanahu. Akhbiruna, hebu tuelezeni nyinyi ambao mmetazama mpira mmefaidika na nini leo hii huyu Messi ambaye mnamsikia kwenye dunia? Je, mmesikia maneno aliyoyasema dhidi ya Uislamu, dhidi ya huu Uislamu, akikashifu jambo la kuswali tarawehe? Messi leo hii huyu ambaye ameyasema maneno mabaya kunako jambo la ibada ya saumu, leo hii watu hawa wamesikia baadhi ya watu, ibadallah, baada ya ushindi wa Argentina kupatikana, kuna watu wamesema kwa kuwapia viapo vikubwa, lau mimi nisingelikuwa sijaolewa na kisha akaja Messi ningefanya Messi ndio anioe. Bali wengine wamesema ya kwamba lau mimi ningelikuwa ni mwenye kufuata dini basi ningefuata dini aliyoishika Messi. Ibadallah, taamalu bi hadhi alaqwal, yatazameni haya maneno. Hili ndilo ambalo linapelekea maulama wanaharamisha kadhia ya mpira, wanaharamisha mambo ya mpira. Wangapi katika watu wa Tanzania hii walipokuwa wanashabikia mpira ya Simba na Yanga, wengine wakasema leo hii Simba ikishindwa basi hija yangu yote niliyokwenda iporomoke. Haya ndiyo maafa ya mipira, ibadallah. Tuambieni nyinyi ambao mmezipoteza siku nne kwa kutazama mipira, hebu tuambieni mmefaidika na nini? Nini mmekiongeza kwenye madaftari yenu? Nini mmekiongeza kwenye malipo ya Mola wenu subhanahu wa ta'ala? Wale ambao wamesubiri wakaendelea kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, wanatembea kwa mbawa mbili. Wale ambao wadhabu wakati salat, wameuchunga wakati wa swala, leo hii wanatembea kwa mbawa mbili. Nyinyi mmepoteza umri wenu, mmepoteza nyakati zenu, na mtashughulishwa sana illa mtakunu ta'lamun, ikiwa nyinyi hamtakifahamu hawa manasara hawa mikakati yao na mbinu zao na yale wanayotaka dhidi ya Uislamu ni kuwatoa Waislamu kabisa. Angalieni katika mji wa Qatar pale ambapo kombe hili la dunia lilipoanza kuingia na washabiki na wachezaji kuingia katika nchi ya Qatar, mashoga walijaa katika mji wa Qatar, watu wa Qatar wakaanza kuwapiga mawe mashoga, bali na mambo mengi ambayo waliyofanya, ibadallah. Yote hizi ni propaganda. Muislamu mpaka leo hii hauwezi kuzinduka unadai kwamba nafsi yako inapenda mpira, lakini tazama min wara'i hadhihi al-mukhaffafa, tazama nyuma ya hii mwahu mpangilio unaopangwa ibadallah. As-sabru ala ta'ati Allah, jambo la kusubiri, kusubiri katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wale ambao wenye kusubiri kunako jambo la kumtii Allah subhanahu wa ta'ala wana malipo makubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali vile vile kuna sabrun ala ma'asiyati Allah, kuna kusubiri kunako kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio kama haya, watu wanafanya maasi, nafsi inatamani kunywa pombe, nafsi inatamani kuingia katika uzinzi, nafsi inatamani kwenda kuiba na kupora mali za watu. Unaibana nafsi yako, unaizuia nafsi yako isikupeleke huko. Hii ni asabrun ala ma'asiyati Allah. Bali sio, kuna asabrun ala qadari Allah al-mu'lima, kuna subira kunako makadirio ya Allah yenye kuumiza. Watu leo hii wanafiwa, watu leo hii wanatiwa hasara, watu leo hii wanaibiwa mali zao, basi kuna kutokamana na makadirio hayo ya maradhi, ya kufilisika, ya kuporomoka mali ulizokuwa nazo. Kitendo cha kuibana nafsi yako na kuamini ya kwamba hii ni qadari min Allah, ni qadaru min Allah, ni makadirio kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anaambiwa muumini wa kweli ni yule mwenye kufanya subira kunako makadirio ya Allah ibadallah. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Kwenye jambo la subira, sisi tunatakikana tuna subira kwenye yale yote yanayotupitikia kwenye haya maisha. Sawasawa yatakuwa ni mabaya, sawasawa yatakuwa ni mazuri, ni vyema kila Muislamu awe na subira kwenye matendo mema anayoyafanya, awe na subira kwenye kile anachokilingania, anachokifikisha kwenye jamii yake, bali pia awe na subira kuna jambo la kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ruddana ila dinika maraddan jamila, Allahumma ruddana ila dinika maraddan jamila, Allahumma ruddana ila dinika maraddan jamila, Allahumma anfa'na bima qulna wa zidna ilma, Allahumma anfa'na bima qulna wa zidna ilma, Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar, wa tawaffana ma'al abrar, wa tawaffana ma'al abrar, wahshurna tahta zumran nabiyyikal abrar صلى الله عليه وآله وسلم المختار. والحمد لله رب العالمين.